Інтэрнэт-бібліятэка камунікат.орг, якая робіцца высілкамі беларусаў Беласточыны, адзначыла сваё 10-годдзе імпрэзай у Менску. Святкаванне адбылося ў галерэі «Унескладовая» пры поўнай залі. Гасцей чакалі не толькі выступы музыкаў і літаратараў, але і ўласна прэзентацыя сайта і выстава беларускіх часопісаў, кніг і дыскаў з Беласточыны. Старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская лічыць, што інтэрнэт-бібліятэка «Камунікат» – унікальны праект для беларускай культуры. Гэты праект вельмі важны і рэальна вельмі мала доступу да беларускіх кнігаў. Тое, што выставляе сёння «Камунікат», сапраўды, гэта кнігі, які выходзілі невялікімі накладамі. Іх часам цяжка знайсці. І тым людзям, якія знаходзяцца на адлегласці ад Беларусі, не заўжды атрымліваецца атрымаць гэтую кнігу ці пачытаць гэтую кнігу. І таму інтэрнэт-бібліятэка, яна той інструмент, які адпавядае запатрабаванню. І то, што гэтая бібліятэка робіцца менавіта беларусамі, які жывуць у Польшы, гэта таксама сімвалічна. Бо гэта, па-першае, дэманструе і нашу лучнасць, і іх актыўнасць, іх дзейнасць, тое, што яны жывуць, тое, што яны працуюць, і тое, што яны робяць вельмі вартыя, годныя такія праекты і такія ініцыятывы. Таму што за сябе, канешне, кажа тая вялікая колькасць кніг, якая выдадзена беларускім гістарычным таварыствам. Тое, што там выпускаецца кніга, і тое, што Беластоцчыне вельмі шмат школ з дадатковым навучаннем беларускай мовы. Інтэрнэт-бібліятэка, якая збірае па крупіцы сваю гэту беларускую спадчыну, кніжную спадчыну, размяшчае яе ў інтэрнэце. Таму, канешне, для нас з гэтай прэзентацыі, то што адбываецца ў Беларусі, гэта таксама сімвалічна, і гэта вельмі добра. Вельмі рады, што вы ўсе тут прыйшлі, каб пазнаёміцца, хаця думаю, што шмат хто з вас ужо гэтую бібліятэку ведае. Гэта дзень народзінаў беларускай інтэрнэт-бібліятэкі. На мой погляд, камунікат з'яўляецца найвыбітнейшым з тых праектаў, якія зрабіла Беластоцчына для метраполіі, для Беларусі. Палітык Алесь Міхалевіч. Гэта найлепшая інтэрнэт-бібліятэка беларускіх выданняў, нічога аналагічнага пакуль унутры краіны не паўстала. Таму вельмі рады, што сёння Ярослав Іванюк прэзентуе гэты праект. Я даўній карыстальнік. Пісьменнік Уладзімір Арлоў. Супрацоўнік, я б сказаў, камунікату. Я паважаю нашу самую буйную ў свеце на сённяшні дзень электронную бібліятэку і зычу ёй 100 гадоў. Сапраўды, сёння абсалютная большасць маіх кнігаў, у тым ліку і такія непростыя, напэўна, для выстаўлення ў інтэрнэце. Та кнігі, як «Краіна Беларусь», дзе больш за 2000 ілюстрацый, прысутнічаюць у камунікаці ў вельмі якасным выглядзе. Сёння я падараваў сваю новую кніжку «Ля дзікае поле» для камунікату. І спадзяюся, што неўзабаве там з'явіцца мая новая кніга паэзіі, вершы, з якой я прачытаў на гэтай вечарыне прэзентацыі. Калі каго-небудзь баішся, уяві яго без майтку, без летаснага прафесара, прыгазуню суседняга дому, рэдактара монстра, медсястру з вялікім спрыцом, міліцыянта з ручком, прэзідэнта з вісамі. Калі каго-небудзь баішся, пакруці яму нешта, каб заверашчаў, а калі гэта іна, вытніся цяжкай, папышным ціху дыма ззад. Скажы, я цябе не баюся. Я сам магу паставіць табе 2 балы, зарэзаць тваю кнігу, зарэзаць цябе самога, зрабіць табе клізму, затрымаць цябе для высвятлення асобы, выставіць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах. Калі каго-небудзь баішся, маеш недрэнны рэцэпт, але што рабіць, калі баішся самога сябе? Гады, я без камуніката асабіста так не скажу, што кожны дзень, але кожны тыдзень там пара разоў я туды лажу, мне што-то там трэба. І я вельмі ўдзячны Ярку, як сябру свайму даўнім, што ён зрабіў такую справу, якую я кажу, спачатку нават не зразумеў, што ён робіць. І бадай, што гэта самая такая вялікая калекцыя беларускіх кніжок, якая ёсць в інтэрнэце. І нават мой гітарыст Олег, які кніжкі чытае далеко не кожны, так зацікавіўся жыва. Вот яшчэ адзін будзе ў камунікатах такі наведвальнік. Я прымаю вясну невялікімі часткамі, адчыняю жыву. Жыву на досвітку, абушэнне чакання, знаёмыя казкі, что было у вас, потому что у вас из просони не прибрана, я достать, из радости сломала мой спокой, я заплющу лучше, как тебе познать, и пойду, как покричешь на тобой. Из просони не прибрана, я достать, из радости сломала мой спокой, я заплющу лучше, как тебе познать, и пойду, как покричешь на тобой. А вы, например, будете трымать дело в этой импрезе, шмат чаму? фотограф Андрей Лянкевич. Дзвярыма, якія былі для мяне, каб увайсці ў беларускі асяродак на Беласточыне, гэта быў Яраслаў, таму што гэта быў першы чалавек, з якім я сустрэўся перад тым, як пачаць фатаграфаваць беларусаў, якія жывуць у Польшы. Таму я вельмі ўзрушаны сёння, вельмі прыемна заўсёды распавядаць пра тое, пра што беларусы тут не ведаюць. А ў гэтым дадзеным выпадку гэта пра тых жа самых беларусаў, якія от, геаграфічна за некай, як мне здаецца, гістарычнай памылкі аказаліся адрэзанымі ад нас. Я вельмі ўражаны тым, што на сустрэчу прэзентацыю беларускай інтэрнэт-бібліятэкі такі камунікатор у Менску прыйшла такая колькасць людзей. Мне давялося тут пазнаёміцца са шматлікімі аўтарамі, кнігі якіх ужо здаўна стаяць на сайце камунікат.орг. Я з тымі людзьмі перапісваўся, але асабіста не быў знаёмы. Цяпер я з імі сустрэўся, я з імі пазнаёміўся. Інтэрнэт інтэрнэтам, але калі чалавека бачыш у твар, тады зусім інакш яго ўспрымаеш. Таксама дзякуючы гэтай прэзентацыі я спадзяюся, што інфармацыя пра камунікат.орг яшчэ больш пашырыцца ў Беларусі, яшчэ больш людзей пачне карыстацца рэсурсамі бібліятэкі. Спадзяюся, што гэта не апошняя прэзентацыя бібліятэкі камунікат.орг у Беларусі. Пастараемся адведаць таксама іншыя беларускія гарады. Кіраўнік камунікат.орг Яраслаў Іванюк у межах святкавання 10-годдзя свайго праекту зладзіў імпрэзу ў Менску пры падтрымцы згуртавання беларусаў свету бацькаўшчыны і збіраецца прэзентаваць буйнейшую беларускую інтэрнэт-бібліятэку ў іншых гарадах Беларусі.